אם השג שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה, שהוא בחינת בקי ברצו, בקי בשו, ואין שם היטב. היינו שצריכים למצוא את השם מטבח בכל מקום שהוא, ואז אין שום עבדה בעולם, כי בכל מקומות ממשלתו וחנל ואבן היטב. דלת. וזה בחינת לקיחת אסתר לבית אחשוורוש. והשם מטבח הפך הדבר לטובה שעל ידי זה דייקה היה תוקף הנס של פורים. כי האישה היא בבחינת עבדה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, משל למי שנאבד לו עבדה וכו' לבעל עבדה מחזיר אחר עבדתו. ואז היה בימי הגלות שגלו מארץ ישראל, שזהו עיקר בחינת העבדה, כמו שכתוב, ועבדתם מהרה מעל הארץ וכו'. וסבר המן המלאק שחס ושלום אפס תקווה, כי הוא מזרע המלאק שעודף תמיד אחר העבדות כנ"ל. ועל כן אמר, יכתב לאבדם ועשרת אלפים וכו', ביהודים לאבדם. ועיקר הצהרה הייתה די כאחר שנלקחה אסתר לבית אחשוורוש. כי הסתרחה סברה שמאחר שהאישה יראת השם בעצמה, שבה כלולים כל העבדות כנ"ל, היא בעצמה נלקחה אל הסתרחה לבית אחשוורוש, תהיה נאבדת שם חס ושלום עם כל העבדות הכלולים בה. ובאמת הייתה עת צרה גדולה מאוד אשר כמוהו לא נהיית, ועל כן אמרה אסתר, וכאשר עבדתי, עבדתי. אבל השם יתברך חמל עלינו והפך הדבר לטובה בכוח מרדכי הצדיק, שלא הניח את מקומו לחפש ולבקש אחר עבדתו. שזהו בחינת ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, שהיא בחינת עבדתו כנ"ל, ומה יעשה בה. ואסתר הצדקת היא גם היא לא התייאשה עצמה מן הרחמים. ועל ידי זה לא די שלא נבדה ביניהם, אף גם על ידה די כזכו לתוקף הנס, להכניע ולהפיל המן המלאק מפלה גדולה ולמצוא עבדות רבות. כי כל ישראל חזרו אז להשם מטבח, כמו שכתוב, קיימו וקיבלו, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. עד שאפילו הניצוצות הנידחים והנאבדים בין אומות העולם חזרו להשם מטבח, שזהו בחינת הגרים שנתגיירו אז, כמו שכתוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. כי כשזוכים לחפש ולבקש היטב אחר העבדות, אזי נתהפך הכל לטובה. כי דייקה על ידי ריבוי העבדות הגדולות שאיבד, על ידי זה דייקה לא די שמוצאין אותם, אף גם על ידי זה מוצאין עוד הרבה עבדות מאוד שנאבדו מימות עולם. וכן שאמרו אבותינו ז"ל, משל למי שנאבד לו פרוטה וכו', וחזר ואיבד זהב וכו', ועל ידי שנותנין לו נר לבקש אחר הזהב, מצא גם הפרוטה. נמצא שהעבדה הגדולה גורמת שיהיו נמצאים גם שאר כל העבדות. והכל בכוח הצדיק הגדול שמחפש תמיד אחר כל העבדות ומחזק לב כל אחד לבל יתייאשו עצמם בשום אופן מלבקש ולחפש אחר העבדות בתפילה ותחנונים וכו'. ולהתגעגע מאוד אחריהם ולצפות לישועה תמיד שעל ידי זה יזכו על ידם שימצאו כל העבדות של כל העולם במהרה בימינו אמן. וזה בחינת פסח שהוא יציאת מצרים. כי עיקר גלות מצרים הייתה לתקן ולזכך ולברר ניצוצי קרי של אדם הראשון, שמשם עיקר כל העבדות כנ"ל. ועל כן הייתה הגאולה בחודש האביב דייקה, דהיינו בזמן שהתבואה וכל הצמחים מתבשלים. כמו שכתוב, היום אתם יוצאים בחודש האביב. וכתיב, שמור את חודש האביב. כי כבר מבואר לאל שבפירות והצמחים יש בהם עבדות הרבה, שמחמת זה אסור לאכול פרי קודם שנתבשלה כנ"ל. ועל כן יציאת מצרים שהוא בחינת תיקון העבדות כנ"ל. כי הגלות היא בחינת עבדה, כמו שכתוב, צאן עבדות היו עמי. וכתיב, ועבדתם בגויים. והגאולה היא בחינת מציאת העבדה ותיקונה. ועל כן הייתה הגאולה בחודש ניסן בזמן האביב דייקה. כי בזמן האביב דיינו בעת שהתבואה והצמחים מתבשלים, אז הוא זמן מציאת העבדות כנ"ל. כי זה עיקר בחינת גידול כל הצמחים בכל שנה ושנה. שהכל הוא בשביל העבדות הנ"ל שנעלמין בכל הצמחים והפירות שמתבררין ועולין בכל שנה בעת צמיחתם. ועל כן אז הוא זמן יציאת מצרים שיוצאין מגלות מצרים ועושים אז פסח בכל שנה.